ședință vă tot subliniți unii pe alții. Am ascultat punctul de vedere al CSM-ului. Tot în Parlament, Florin Iordache vrea modificarea regulamentului Camerei Deputaților după blocada opoziției la statutul magistraților. Până luni sunt așteptate amendamente la proiectul bugetului de stat pe anul 2018, întocmit de executiv. Între timp, primarii din țară, dar și opoziția critică în continuare proiectul. Guvernul a jefuit și administrațiile locale. Și la Craiova, copiii bolnavi de cancer sunt nevoiți să primească cu țârâita tratamentele salvatoare. În continuare lipsesc medicamente oncologice esențiale. Eu am 10 locuri și acum sunt rușelți pe copii. Nu știu unde să-i pun. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Majoritatea parlamentară a dat undă verde creării unei secții speciale care să cerceteze actele de corupție comise de magistrați, eliminând astfel DNA din această ecuație. PSD, ALDE și UDMR susțin că noua structură, aflată în subordinea procurorului general, va garanta mai multă independență în rândul anchetatorilor, depolitizând actul de justiție. PNL și USR s-au pronunțat împotrivă, invocând opoziția manifestată de magistrați față de acest plan. Decizia înființării acestei secții speciale de investigare a unor infracțiuni din justiție a fost luată în comisia specială condusă de Florin Iordache, iar modificarea îi aparține senatorului PSD Șerban Nicolae. Așa cum vă spuneam, secția va funcționa în cadrul parchetului general și se va ocupa exclusiv de anchetarea infracțiunilor săvârșite de procurori și judecători. Reprezentanții principalelor instituții din sistemul judiciar, parchetul general, CSM, DIICOT, au cerut parlamentarilor să nu înființeze o astfel de secție, explicând că acest lucru ar lăsa loc ingerințelor în activitatea procurorilor. Singura care a susținut înființarea ei este Uniunea Judecătorilor. Îi ascultăm pe Cătălin Predoiu, reprezentantul CSM, și Florin Iordache. Competența acestei secții speciale este astfel gândită, stabilită, propusă, încât afectează, în mod evident, competența DNA și a zice eu și a DIICOT. În anul 2015 au fost eliberați din funcție ca urmare a condamnării definitive pentru orice infracțiune, nu doar pentru infracțiuni de corupție sau de serviciu, 5 judecători și 5 procurori. În anul 2016, 4 judecători. Ar însemna că ar trebui să înființăm o secție pentru 4 dosare, presupunând că ar fi funcționat în 2016. Domnul procuror, domnul judecător, dacă dumneavoastră CSM-ul vă tot în fiecare ședință vă tot subliniți unii pe alții, am ascultat punctul de vedere al CSM-ului. Ulterior, Florin Iordache a explicat argumentele înființării acestei secții. În urma analizei și în urma propunerilor care s-au făcut, am ajuns la concluzia că nu este necesară înființarea direcției și este necesară înființarea unei secții cu un personal foarte mic, cu 20 de posturi, 8 procurori, acolo am stabilit niște condiții pentru acești procurori, 18 ani pentru înaltă curte și așa mai departe, condițiile le știți în lege. Argumentele care justifică înființarea acestei secții sunt acelea prezentate de asociațiile profesionale. Presiunea pe care o simt sau ar trebui să o simt simtă judecătorii în sala de judecată când în anumite cauze din partea anumitor parchete există o anumită presiune. Într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Public, Procurorul General al României a declarat că nu s-ar justifica o structură care să vizeze activitatea unei singure categorii profesionale, nici măcar cea a magistraților. Cu detalii, Adriana Sârbu. Procurorul general precizează că a hărțui procurorii, a-i pune într-o stare defensivă, a-i amenința cu răspunderi juridice disproporționate față de eventualele greșeli profesionale făcute, a supune procurorii controlului unui organism precum Ministerul Justiției, condus de o persoană numită politic, înseamnă a încălca grav principii fundamentale ale statului de drept. Augustin Lazar enumeră apoi articolele din Constituție care fac referire la procurori și invocă documente internaționale care vorbesc despre independența procurorilor. În acest context, procurorul general subliniază că rolul și locul procurorilor în sistemul de putere al statului, așa cum este conceput de Constituție, este indiscutabil și non-negociabil, iar Constituția nu poate fi distorsionată nici măcar de către Parlament sau de o guvernare aleasă liber. Independența conferită de Constituția României se apără cu demnitate, fermitate și prin instrumente juridice puse la dispoziție de lege, spune Augustin Lazar, care adaugă că între a-i proteja pe infractori sau pe victime, parchetul a făcut de mult și tranșant alegerea. Va proteja victimele, iar față de infractori va fi ferm, intransigent, dar echitabil. Comunicatul l-a făcut să reacționeze pe același Florin Iordache, care susține că procurorii nu au de ce să se simtă hărțuiți. Dacă îmi dați un singur articol sau o singură modificare a celor două legi, și la 303 și la 304, că un procuror va fi hărțuit în urma modificărilor noastre, păi doamnă, ce garanție vreți dumneavoastră mai bună că la numirile de la procuror, pentru că aia a fost o întreagă dezbatere și dispută, mi-am zis să rămân așa, deci hărțuire din partea cui? Deci dacă factorul politic este eliminat și întreaga cariera unui procuror este gestionată numai de secția de procurori din cadrul CSM, eu cred că asta e cea mai mare garanție că avem o justiție independentă. Și tot Comisia Parlamentară Specială pentru Legile Justiției a introdus ieri un nou articol în legea privind organizarea judiciară, potrivit căruia Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DICOT, va trebui să elaboreze anual un raport de activitate pe care să-l prezinte Ministrului Justiției și CSM. Un alt amendament adoptat este că DNA nu va mai putea înființa servicii teritoriale, birouri sau alte compartimente de activitate fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii. O altă decizie controversată a puterii, care vrea să modifice regulamentul Camerei Deputaților după blocada opoziției la statutul magistraților, ne explică Ioana Dumitrescu. Deputații Florin Iordache și Tudor Ciuhodaru de la PSD și Marian Cucșa de la ALDE au depus un proiect de modificare a regulamentului Camerei. După blocada organizată miercuri de opoziție la statutul magistraților, PNL și USR au încercat prin toate mijloacele să blocheze adoptarea legii privind statutul magistraților. Proiectul de modificare a regulamentului reglementează strict modalitatea de dezbatere și vot în plen. Concret, potrivit propunerii, dacă se epuizează timpul alocat dezbaterilor pentru amendamentele admise, se dă vot la pachet în plen, iar cele respinse se supun doar uneori votului. Plenul Camerei a dezbătut miercuri timp de peste 11 ore propunerea de modificare a legii 303 din 2004 privind statutul magistraților, votând pe repede înainte articol cu articol și amendament cu amendament. Deputatul USR Cătălin Drulă este cel care a făcut publică tentativa de anihilare a acțiunilor opoziției. El a scris pe contul său de Facebook că Florin Iordache și PSD modifică regulamentul pentru a pune pumnul în gură opoziției și nu au niciun fel de respect față de democrație. Ascultați știrile Europa FM. Până în prima zi a săptămânii viitoare sunt așteptate amendamente la proiectul bugetului de stat întocmit de guvern, care estimează o creștere economică de 5,5%, o inflație anuală de 3,1% și un curs mediu de 4,55 lei de bani pentru un euro. Bugetul pentru 2018 urmează să fie votat în Parlament pe 21 decembrie. Primăriile continuă să critique proiectul, primarii se tem că fondurile vor fi reduse în mod semnificativ. Aflăm detalii de la Anca Simina. Disputa primarilor de orașe cu guvernul a plecat de la noul cod fiscal. Prin reducerea impozitului pe venit, în primării urmau să intre mai puțin bani. Ca să-i tempereze pe aleșii locale PSD, premierul Mihai Tudose a promis că va regla lucrurile prin legea bugetului. Proiectul trecut prin guvern le dă niște bani în plus primăriilor, dar numai în 2018, și nu garantează deocamdată bugete similare cu cele de anul trecut, conform promisiunii. Președintele PNL, Ludovic Orban, reclamă că primarii vor redeveni astfel dependenți de guvern. Guvernul a jefuit și administrațiile locale. Veniturile din cote care sunt prevăzute scad la nivelul întregii țări, deci pentru toate administrațiile locale, peste 1 miliard de euro. Chiar dacă bugetul a ajuns deja la mâna parlamentarilor, premierul Mihai Tudose este primul blamat de primari pentru situația incertă a investițiilor locale de anul viitor. După ce conflictul dintre șeful guvernului și primarul capitalei a fost aparent aplanat în interiorul PSD, soțul Gabrielei Firea, primar independent în orașul Voluntari, a anunțat la Antena 3 că intenționează să protesteze în Piața Victoriei. Mai mult, Florian Pandele cheamă aleșii locali nemulțumiți de legea bugetului să-i se alăture. Vreau să ies, dacă tot s-a spus cu ghilimele de rigoare că este piața protestelor, dacă domnul premier Tudose a spus că nu e chiar așa o mare problemă, că putem protesta și fără să avem o aprobare, de ce n-aș putea să protestez și eu? Să vină lângă mine nu știu câți alți colegi primari sau cine vrea să protesteze? În replică, președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, susține că liderii social-democrați ar fi găsit soluția pentru a-i mulțumi pe primari. Nu spune însă și care va fi ieșirea din această situație. Florin Pandele s-a grăbit puțin, pentru că noi, în momentul când dânsul dea acea declarație, tocmai studiam și rezolvam această problemă. Lucrurile s-au rezolvat. Ultimul cuvânt în privința bugetului îl vor avea în următoarele zile parlamentarii. Fostul deputat Cristian Riza a fost condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare spălare de bani și influențarea declarațiilor. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. În Galați, bărbatul care anul trecut a incendiat doi oameni ai străzii a fost condamnat la 18 ani de închisoare și interzicerea unor drepturi. Sentința pronunțată de Tribunalul din Galați nu este însă definitivă. Ascultați știrile Europa FM. Suntem în Uniunea Europeană 2017, în țara cu cea mai mare creștere economică de pe continent, una dintre cele mai dinamice economii ale lumii. În aceeași țară însă, oamenii mor cu zile, iar medicii nu își pot stăpâni lacrimile de neputință. Incompetența guvernanților a adâncit criza de medicamente. România bolnavă. O campanie a știrilor Europa FM. Copii bolnavi de cancer care așteaptă medicamente pentru tratament se întâmplă la Spitalul Județean din Craiova, în secția de oncopediatrie. Singurul medic oncolog din spital se chinuie singură să facă rost de medicamente. Acum două tratamente pentru copiii bolnavi de cancer lipsesc din farmacia spitalului. Elena Tudor. Fiecare zi e o luptă continuă pentru medicul Polixenia Stancu de a face rost de medicamentele care lipsesc din spital și care sunt vitale pentru copiii bolnavi de cancer. A trebuit să fac rost cu sponsorizări, cu greu și cu stres și cu timp pierdut. Metotrexatul nu este, săruri de platină la fel nu sunt acum. Eu nu-i pun pe părinți. Părinții nu prea știu ce nu este și ce ar trebui să facă. Sunt oameni amărâți. Și cum vă descurcați dumneavoastră singură să faceți rost de atâtea medicamente? Greu. Din sănătate, că la un moment dat s-au strâns niște bani la niște companii care au vrut să cumpere ei banii pe care i-au strâns. Tratamentele și așa chinuitoare la care sunt supuși copiii își pierd eficiența dacă medicația nu este continuă, atrage atenția medicul. Mie dacă îmi vin după luni de zile și copilul nu-l tratez continuu, intră în remisie, recade imediat. Când a recăzut, nu mai ai aceleași șanse. Nu știu cui să explici. Sunt copii în situații grave, cărora viața le este pusă în pericol? Le poate fi oricând pusă în pericol dacă nu le procur. Sunteți singurul medic pediatru-oncolog din Craiova. Cred că vin zeci, sute de copii la dumneavoastră. Da, și acum am în repădire. Eu am 10 locuri și acum sunt vreo 16 copii. Nu știu ce să fac, unde să-i pun. Nu aveți loc unde să-i internați în spital? Da, am 10 paturi. Și ce fac copiii care nu au loc? L-am mai extins în pediatrie. Dar acum n-aș putea să mă mai extind, pentru că au crescut numărul de internări în pediatrie. Și unii vecin, două zile, erau drumul. Nu știu ce să mai spun că asta. Atunci când lipsesc medicamente, una dintre soluțiile găsite de oncopediatru este împrumutul de medicamente de la secția de oncologie pentru adulți. Când acolo rămân câteva doze în plus, sunt aduse la secția pentru copii. Dacă aveți informații despre alte cazuri de pacienți care așteaptă tratamente esențiale, așteptăm mesajele dumneavoastră pe adresa noastră de e-mail știri@europafm.ro. Știrile Europa FM la final, vremea se va încălzi ușor astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, ușor mai ridicate în Oltenia. Ploi slabe apar pe arii restrânse în Maramureș și în Crișana și izolat în Transilvania, în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali vor fi precipitații mixte și condiții de polei. ANM anunță vreme frumoasă și caldă pentru această dată în capitală, cer mai mult senin și o maximă de 11-12 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum Luca Pastia. Bună dimineața! FCSB a fost învinsă pe Arena Națională cu 2-1 de Lugano și a încheiat pe locul al doilea grupa G a Europa League. Fără șanse de calificare, elvețienii au deschis scorul încă din minutul 3 și au marcat al doilea gol tot în prima repriză. Knoerea a înscris pentru roșialbaștri în minutul 60. Cu prezența în primăvară asigurată încă din etapa a patra, antrenorul Nicolae Dică a aliniat aseară o echipă fără Niță, Momcilovic, Pintiri sau Knoere, pe lângă indisponibilii Budescu, Teixeira, Oria Libec. Florinel Coman a jucat vârf de atac susținut de Golovka, de Amorim și Tănase. Dică a fost dezamăgit că jucătorii cărora le-a oferit o șansă nu au demonstrat că merită să joace mai mult, iar echipa a dat cu piciorul la tot ce făcuse bun în competiția continentală. Victoria Pilsen a câștigat grupa după ce s-a impus cu 2-0 în deplasare la Hapoel Beersheva. De pe locul al doilea, FCSB va întâlni o echipă puternică și va juca manșa secundă a 16-milor de finală în deplasare. Luni va avea loc tragerea la sorți, iar în urna capilor de serie se află echipe ca Villarreal, AC Milan, Atletico Madrid, Lazio, Arsenal sau Sporting Lisabona. Cristiano Ronaldo a primit balonul de aur pentru a 5-a oară, a 2-a consecutiv. Starul portughez a egalat astfel recordul deținut până acum de Lionel Messi, care are în palmares tot de 5 ori prestigiosul trofeu decernat de France Football. În ancheta publicației, Ronaldo a fost urmat acum de Messi și Neymar. Echipa națională de handbal feminin a câștigat și al patrulea meci jucat la campionatul mondial, 27-24 cu Angola. Deja calificate, tricolorele s-au impus abia pe final, în ultimele 5 minute, în fața echipei care le-a învins surprinzător la Olimpiada de anul trecut de la Rio. Aseară, Angola a condus și la 4 goluri diferență în prima repriză, iar după pauză, când a fost 14-14, a mai fost în câteva rânduri la conducere. Cristina Neagu a înscris golurile care au făcut diferența și a fost încă o dată cea mai bună marcatoare, cu 7 reușite. Tot aseară, Spania și Franța au remizat 25-25, astfel că România nu mai poate pierde primul loc, indiferent de rezultatele ultime etape a grupelor. Diseară va întâlni Franța de la ora 19. Dar lăsând la o parte faptul că rămân convins că o să joace România finala acestui campionat mondial de handbal feminin, vestea cu adevărat bună, mai ales pentru noi bucureștenii, este, domnilor și stimați ascultători, că vom avea metrou până la Otopeni până în 2020, sigur, dacă nu, măcar tren. Pe ce te bazezi? Mă bazez că s-a confirmat, o să găzduim campionatul european din 2020, da. Și asta e punct în capul listei pentru drepturile astea de atribuire a competiției. Deci, aseară a fost tragere la sorți, România o să găzduiască împreună cu Amsterdam una dintre grupe, adică deci, oamenii trebuie să ajungă de aici la Amsterdam pentru alte meciuri gen repede. Deci, ne fac metrou și până la Amsterdam? Asta ar fi fost cel mai bine. Luca, da? E ca un copil și care... Și cred că ne dau și viză Schengen. Trebuie să mergem și noi să vedem meciurile, că suntem în aceeași grupă. Serios, uite că nu credeam că o să mă bine dispun în dimineața asta de bine tare. Și încă ceva, stai așa. Cel mai tare, da, ia. Băi, au retras... Liniște, ia. Au retras așa. Belgia. Deci Belgia n-a primit drept de găzduire pentru că, de ce? N-a fost metro în stare să-și facă stadion. Da, sunt la stadiul de proiect cu stadionul pe care trebuiau să-l facă la Buzău și le-au zis, băi, băi... Auzi, așa, și noi pe ce stadion ne jucăm? Pe Arena Națională, nu, unul singur e. A, toate sunt pe Arena Națională. Da, sunt 4 meciuri, 3 în grupă și unul... Deci Giulești, Dinamo, alea nu le mai fac, nu? Pe alea e obligatoriu să le facă, pentru că acolo sunt baze de antrenament pentru echipele care o să participe în cupa asta. Deci stai așa, până în 2020, nu numai că o să avem metrou până la Otopeni, dar o să avem încă măcar două stadioane în București. Da, o să avem fel și fel de lucruri. Deci pe cuvântul meu așa hilaritate. Nu vrei să vorbim despre asta toată emisiunea? Da, deci Luca este... Luca, știi cum ești? Păi dacă belgii nu i-au dat că nu sunt în stare să-și facă, nu ne-a dat, înseamnă că suntem în stare ceva. Să știi că se poate reprograma imediat un meci, nu e nicio problemă dacă asta este. Da. Băi, vă știți vreun belgian? Da? Să sunăm să-l facem de râs pe cuvânt. Eu nu am niciun prieten belgian. Dacă se face metrou, pe cuvântul meu, nu există. Ești foarte tare. Luca are, știi, fața aia, el așteaptă să vină acum moșul cu trenulețul. Asta e convins că vine moșul cu trenulețul, da, pentru că i-a cerut moșului. Și sigur, tati n-are bani și nici nu-l interesează să cumpere. Dar vine că, moșul. Da, că banii aia oricum îi dă pe băuturi. Auzi, dar Luca, el crede că vine trenulețul. Cât mai durează? Deci 3 ani trebuie să... O să... 2020. O să fii 2 ani, că deja suntem în 2018. Plin adică... de speranță o să fii cam 2 ani? Cam când încep să te îndoiești? Eu zic că măcar trem fac. Da, mult. Sigur. Trend, auzi, da. Iartă, mă întreb pentru un prieten. La Corbeanca o să aibă stație? Da, corect. 100%. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Strange eyes and strange love, strange love. That's how my love goes, strange love. Will you give it to me?